bıraktığın yerden nasıl döneyim kendime? Bütün sokaklarım zaten kalbine dönmüş kapkara ve kalabalık çıkılmaz içinden. Bulsam evimin yolunu zaten yangına dönmüş, bize dair bir şey arasam da çıkmaz içinden. İçime atarak her şeyi gidiyorum ya, yüzünü unutmadan hemen ölsem bari. Şimdi içimde kanayıp duruyorsun ya, kanaya kanaya gitsen bari. İçime atarak her şeyi gidiyorum ya, yüzünü unutmadan hemen ölsem bari. Dünya yerine beni koyuyordun ya, onu da yerime koysan bari. Gözlerin yoksa nasıl göreyim sonumu? Unuttuğun yerden nasıl geleyim kendime? Bütün sokaklarım zaten kalbine dönmüş kapkara ve kalabalık çıkılmaz içinden. Bulsam evimin yolunu zaten yangına dönmüş, bize dair bir şey arasam da çıkmaz içinden. İçime atarak her şeyi gidiyorum ya, yüzünü unutmadan hemen ölsem bari. Şimdi içimde kanayıp duruyorsun ya, kanaya kanaya geçsen bari. İçime atarak her şeyi